باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. سورت زاریات، سورت زاریات کا سورہ کاف کے ساتھ ربط. سورت کاف اور زاریات کا مضمون مسئلہ قیامت ہے. سورت کاف میں تھا کہ قیامت کا ہونا برحق ہے، اب سورت زاریات میں بتایا جائے گا کہ جزا سزا بھی برحق ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، بلکہ قیامت ہونے کے بعد جزا سزا بھی ہوگی. خلاصہ، جزا پر شاہد کا ذکر، نمونہ حشر و نشر، دو عقلی دلیلیں، رفیع دنیاوی کے پانچ نمونے، دفعہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان، یہ مختصر انداز میں خلاصہ ہے سورت زاریات کا. والزاریات قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں، اڑانے والی ہیں. ضربن اڑانا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں، اڑانا. یہ زاریات، یہ ذرا یزرو اور ذرا یزری، دونوں طرح اس کا باب آتا ہے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں، اڑانا کس چیز کو؟ اترابا، مٹی کو. قسم ہے ان ہواؤں کی جو مٹی کو اڑانے والی ہیں. فالحاملات وکرن، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں وکرن، بوجھ، بھاری بھاری بادل کا بوجھ، یعنی بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اٹھا کر ادھر ادھر لے کے جاتی ہیں، تو گویا کہ بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں. فل جاریات یسرن، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں نرمی سے. فل مقسمات امرن، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں. امرن ما امر اللہ، اس چیز کو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا. انما توعدون، دعوی سورت، جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا، تم وعدہ دیے جاتے ہو، لصادق، سچا ہے. یہ انما توعدون، اس جملے کا تعلق پہلے دو جملوں سے ہے، یعنی زاریات اور حاملات کے ساتھ. زاریات اور حاملات کے ساتھ، جس طرح ہوا بدلوں کو اٹھاتی ہے، اسی طرح تمہیں بھی قبروں سے اٹھایا جائے گا. انما توعدون لصادق، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، وعدہ یعنی قیامت میں تمہیں اللہ زندہ کرے گا، قبروں سے اٹھائے گا. اس جملے کا تعلق ہے پہلے دو جملوں کے ساتھ، جس طرح ہوائیں اڑتی ہیں مٹی کو لے کر، پھر بادلوں کو لے کر یہ جس طرح ان کو اٹھاتی ہیں، اسی طرح قبروں سے تم اٹھا کر زندہ کیے جاؤ گے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا کا دن البتہ واقع ہونے والا ہے. اس کا تعلق ہے جاریات اور مقسمات کے ساتھ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے اس آسمان کی جو زینت والا ہے. ذات الحبک، زینت والا ہے، زینت والے، جالی دار، حبک جالی دار، زینت والے آسمان کی قسم. جواب قسم معذوف ہے, انکم تحشرونا, انکم تحشرونا, تم اٹھائے جاؤ گے, زندہ کیے جاؤ گے. انکم لفی قول مختلف زجر, بے شک تم ایک بات میں مبتلا ہو, مختلف ناموافق. یوفق انہو, پھیر دیا جاتا ہے اس سے من افقہ, جو پھیر دیا گیا. انہو اعتقاد قیامت سے, اعتقاد قیامت سے پھیر دیا جاتا ہے. من افقہ, جو پھیر دیا گیا. افقہ تمام خیر و سعادت سے, تمام خیر و سعادت سے جو پھیر دیا گیا, وہ قیامت سے بھی پھیر دیا جاتا ہے. یعنی قیامت کا انکار وہ کرے گا جس کو اللہ پاک نے ہر قسم کی خیر اور سعادتوں سے پھیر دیا ہے. جو بدبخت قسم کا آدمی ہے وہ قیامت کا انکار کرے گا. قوتلا لوئنا, قوتلا الخراسون, ملعون بن گئے, لعنت ہو گئی. الخراسون, وہ لوگ جو اندازے لگانے والے ہیں, لعنت کیے گئے وہ جو اندازے لگانے والے ہیں قیامت کے حق میں, قیامت کے بارے میں جو اپنی طرف سے اندازے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا, لعنت کیے گئے وہ. الذین ہم فی غمرت ساہون, بے شک وہ لوگ جو اپنی سرکشی میں ساہون, بھولنے والے ہیں, اپنی سرکشی میں بھولنے والے ہیں, یعنی قیامت کو, اپنی سرکشی میں قیامت کو بھولنے والے ہیں. جہالت سے, جو کہ جھٹ میں اختیارن بھول رہی ہیں. یسألون ایان یوم الدین, استہزان. یسألون, اس سوال کرتے ہیں بطور مذاق کے, سوال کرتی ہیں بطور مذاق کے کہ کب آئے گا قیامت کا دن, بدلے کا دن. یہ سوال بطور مذاق کے. یوما ہم النار یفتنون, جواب, اس دن آئے گا جس دن وہ آگ پر, یفتنون, جلائے جائیں گے, عذاب آئے گا. پوچھتے ہیں وہ, جی قیامت کب آئے گی؟ جواب, اس دن آئے گی جس دن آگ میں جلائے جاؤ گے. یہ جواب بطرز سوال, سوال جیسے انداز کا, جواب بھی ویسے انداز کا. کب آئے گی قیامت؟ جس دن تمہیں جوتے پڑیں گے, جس دن آگ میں جلائے جاؤ گے. ذوقوا تذلیل مجرمین, چکھو فتنتکم, اپنے فتنہ کو. ھذا الذی کنتم بھی تستعجلون, یہی ہے وہ جس کا جلدی میں مطالبہ کیا کرتے تھے. ان المتقین, بشارت, ان المتقین فی جنات و عیون, دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان. یہ المتقین امر اول, یعنی شرک سے بچتے ہیں, بے شک وہ لوگ جو بچنے والے ہیں یعنی شرک سے. جناتیں و عیون, باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم, اس حال میں کہ حاصل کرنے والے ہوں گے ما, اس ثواب کو جو ثواب ان کے رب نے ان کو دینا ہے. انہم, سبب جنت اول, انہم کانو قبل ذالکا, بے شک وہ تھے اس سے پہلے محسنین, احسان کرنے والے. یہ سبب اول, تعظیم الہی کا شعبہ اول. انہم کانو قبل ذالکا محسنین, سبب جنت اول, وہ کیا ہے؟ یعنی سعادت کا شعبہ اول, تعظیم الہی. وہ اس سے پہلے, قبل ذالک, اس سے پہلے یعنی دنیا میں احسان کرنے والے تھے, احسان کرنے والے تھے, یعنی ظلم نہیں کرتے تھے, یہ ظلم نہیں کرتے تھے تو یہ آ جائے گا امر دوم، دفعہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ میں سے اس امر دوم کا ذکر ہے کہ ظلم نہیں کرتے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانو قبل ذالک، وہ تھا شعبہ اول، وہ گویا کہ ایک پہلا وصف تھا ان جنتیوں کا. یہ کانو قلیلا، وصف دوم، وصف دوم، کانو قلیلا من اللیل، رات کو تھوڑا تھے، یہجعون جو آرام کرتے تھے، رات کو بہت تھوڑا آرام کیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی فرائض کے علاوہ نوافل کے بھی پابند تھے، فرائض کے علاوہ نوافل کے بھی پابند تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت استغفار کرتے تھے، سحری کے وقت استغفار کرتے تھے، یعنی اپنی عبادت پر ان کو، یعنی اپنی عبادت پر ان کو نظر نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے وہ کہیں جی ہم عبادت کرتی ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں ہم نے تو کوئی عبادت نہیں کی، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اب یہ تیسرا امر آ گیا دفعہ عذاب کے لیے، جو تین امور آ رہے ہیں، یہ امر سوم، ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے کے لیے اور نہ سوال کرنے والے کے لیے. یعنی احسان کرتے ہیں، لوگوں میں مال تقسیم کرتے ہیں، اور یہ تعظیم سعادت کا یہ شعبہ دوم بھی ہے، شفقت علی الخلق، شفقت علی الخلق. وفی الارض دلیل عقلی، برائے ثبوت قیامت. وفی الارض، زمین میں، آیاتن، کئی نشانیاں، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، للموقنین، مستفیدین، فائدہ حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. آیاتن، مقدوریت قیامت میں، مقدوریت قیامت میں، کہ قیامت پر اللہ قادر ہے، قیامت مقدور ہے، اللہ اس پر قادر ہے. وفی انفسکم، زمین میں بھی کئی نشانیاں ہیں، تمہاری اپنی جانوں میں بھی کئی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو ان نشانیوں کو، ان نشانات کو. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں رزقکم، رزق ہے تمہارا، آسمان میں رزق ہے تمہارا، یعنی وہاں سے بارش آتی ہے، بارش کے ذریعے سے تمہارا رزق تیار کیا جاتا ہے، زمین تمہارا رزق تیار کرتی ہے، زمین سے تمہارے لیے رزق اگایا جاتا ہے، جو آسمان سے پانی آتا ہے اس کے ذریعے سے، تو آسمان میں تمہارا رزق ہے. وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں وہ کچھ ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، تم وعدہ دیے جاتے ہو. اولے مرادیں، آسمان سے بارش بھی آتی ہے اور بعض اوقات اولے بھی برستے ہیں. فوا رب السماء والارض، آسمان و زمین کے رب کی قسم، انہو لحق، انہو حشر، قیامت کا دن ہونا، حشر کا ہونا حق ہے. مثلما انکم تنطقون، جس طرح کے تم بولتے ہو، جس طرح، مثلما انکم تنطقون، مثل اس کے کہ تم بولتے ہو، تنطقون آشیا پڑوس پر، مثل تمہارے بولنے کے، جس طرح تم بولتے ہو اور نئے نئے الفاظ بولتے ہو اور پہلے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور نئے استعمال کرتے ہو، اسی طرح تم بھی ختم ہو جاؤ گے پھر نکالے جاؤ گے. جس طرح پہلے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں پھر دوسرے آتے ہیں، اسی طرح انسان ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا. حل اتاک حدیث حذیف ابراہیم، تخفیف دنیاوی کے جو پانچ نمونے آ رہے ہیں ان میں سے نمونہ اول، تخفیف دنیاوی کا نمونہ اول. حال یہ استفام تشویقی، استفام ہے شوق پیدا کرنے کے لیے، کیا آئی آپ کے پاس بات ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، ان مکرمین، وہ مہمان جو اللہ کے ہاں بڑے اکرام والے ہیں، وہ مہمان جو اللہ کے ہاں بڑے اکرام والے ہیں، کیا ان کا واقعہ آپ کو معلوم ہے؟ استفہام ہے شوق پیدا کرنے کے لیے، یعنی اب ہمیں بتاتے، ہم بتاتے ہیں، شوق سے سنو. اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالوا سلاما، انہوں نے آ کے سلام کہا. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. قوم منکرون، قوم ہم قوم، قوم خبر ہے متدا معذوف، وہ تھے منکر، نہ پہچانے ہوئے. وہ مہمان تھے منکر، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہ سکے. فراغ الہ، ابراہیم علیہ السلام گھر کی طرف آئے. فجا بحجل سمین، بس لے آئے بچڑا سمین موٹا تازہ، یعنی فوراً گھر گئے، جا کے بچڑا ذبح کیا، گوشت بنایا، اس کو پکوایا، پکوا کر لے آئے. فقربہ الیہم، بس قریب کیا اس کھانے کو، اس بچڑے کو، الیہم طرف ان کے، یعنی ان کے سامنے رکھ دیا، سامنے رکھ دیا. قال الا تاکلون، فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب پہلے جو آ کے رکھا، رکھنے کا مطلب یہ تھا کھاؤ. قربہ الیہم، اس کے نیچے لکھا ہوگا بوجہ فرشتہ ہونے کے نہ کھایا. ان کے سامنے رکھا گیا بچڑا، وہ نوری تھے، اصل حقیقت ان کی نور، ظاہری شکل میں انسان بن کے آئے تھے، اصل حقیقت نور ہو وہ کھایا نہیں کرتا، ظاہر شکل میں وہ انسانی شکل بھی اختیار کر کے آ جائے تب بھی کھاتا نہیں ہے، فرشتہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کھایا نہیں. کالا اللہ تاکلون، کھاتے نہیں ہو؟ یا پھر لکھا ہے پھر بھی نہ کھایا، پہلے رکھا انہوں نے نہ کھایا، پھر فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو، پھر بھی انہوں نے نہ کھایا. فاوجس منہم خیفا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا. ازمر فی نفسہ منہم خوفا، روح المعانی، خوف محسوس کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اس زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آئے، اگر برے ارادے سے آئے تو کھانا نہیں کھایا کرتا تھا، ان کا ذہن تھا جس کے گھر کا انسان کھانا کھا لے تو پھر نمک حرامی کرنا بہت برا کام ہے. غلط ارادے سے اگر کوئی آتا تھا تو کھاتا نہ تھا، کھا لے تو پھر غلط ارادہ نہیں ہو سکتا تھا. اب کوئی کھانا نہ کھائے اس کا مطلب ہوتا تھا یہ غلط ارادے سے آیا ہے، کوئی قتل وغیرہ کا منصوبہ بنا کے آیا ہے. جب وہ کھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ تو کوئی غلط منصوبہ بنا کے آئے ہیں، مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. فاوجس منہم خیفا، ان سے ڈر محسوس کیا. قالوا، جب فرشتوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام تو گئے بیچارے، ڈر گئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کہنے لگے لا تخف، ابراہیم علیہ السلام ڈرو نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں فرشتے ہیں، ہم آدمی نہیں ہیں. اب وہ فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، پر ابراہیم علیہ السلام کو ان کی حقیقت کا علم نہ ہو سکا. یہ ابراہیم علیہ السلام سے علم غیب کی نفی. پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت نور ہے، لیکن پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ان کی حقیقت کو جان نہ سکے. اچھا جی، اگر جانتے ہوتے تو بچلا ذبح کرنے کی ضرورت تو نہ ہوتی، لیکن بچڑا ذبح کیا کیونکہ وہ ان کو جان نہ سکے، پہچان نہ سکے. گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ مومنوں کی اماں موجود ہے، ولیہ ہے، اس کو بھی پتا کوئی نہیں کہ یہ باہر جو آئے ہوئے ہیں مہمان نور ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے. ولیوں کو بھی غیب کا پتا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی کو بھی غیب کا پتا نہیں. ادھر فرشتے ہیں، ان کو پتا ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے بچڑا ذبح کر کے کھانا تیار کر رہے ہیں تو پہلے سے روک دیتے. فرشتوں کو بھی پتا کوئی نہیں، نہ فرشتے عالم الغیب، نہ نبی عالم الغیب، نہ ولی عالم الغیب. وبشروه بغلام علیم، انہوں نے کہا ڈرو نہیں جی، ہم آدمی نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں. وبشروه، اور بشارت سنائی ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، بے غلام، ان لڑکے کی، لڑکے کی بشارت سنائی، ایسا لڑکا جو علم والا ہوگا، علم والا، اسحاق علیہ السلام. یہاں بشارت ہے اسحاق علیہ السلام کی. اسحاق علیہ السلام کے لیے علیم کا لفظ آیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے حلیم، علیم کا لفظ نہیں ہے. جو ذبح کرنے والا خواب ہے اس کا تعلق ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، ذبیح اللہ اسماعیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، اس لیے ان کے لیے اللہ علیم کی صفت ذکر نہیں کرتا. علیم کی صفت آ جائے تو پیغمبر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بیٹا تو علم نبوت والا ہوگا، علیم ہوگا، علم نبوت والا ہوگا. جب پہلے سے پیغمبر کو پتا چل جائے کہ یہ نبی بنے گا تو پھر تو اسے شروع سے یقین ہوتا ہے کہ اس نے ذبح نہیں ہونا ہے. اس لیے اسماعیل علیہ السلام کا جہاں ذکر اللہ پاک نے کیا ہے تو لفظ علیم استعمال نہیں کیا. کیوں؟ لفظ علیم آ جائے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ نے امتحان لینا ہے وہ امتحان نہیں رہتا، اس لیے ان کے لیے لفظ علیم نہیں آیا ہے. ہاں اسحاق علیہ السلام کے لیے آیا ہے، اور یہ مستقل ایک دلیل ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل ہیں، اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں ہے. اگر اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہوتے تو علیم والی صفت ان کے لیے ذکر نہ کی جاتی. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، استجابِ بی بی صاحبہ، بی بی صاحبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی، اَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، آواز کرنے لگی. فَسَكَّتْ وجہ، اپنے چہرے پر تعجب کی وجہ سے، اپنے ماتھے پر تعجب کی وجہ سے ہاتھ مارا. عورتیں کسی چیز پر تعجب کریں تو تعجب کے اظہار کے لیے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارتی ہیں. بی بی صاحبہ نے بھی اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا. وکالت، اور کہنے لگیں، عجوز و نکیم، عجوز بوڑھی، حکیم بانچ، بوڑھی کی اولاد بھی نہیں ہوا کرتی اور بانچ کی تو ہوتی کوئی نہیں. میں بوڑھی بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تا تعجب کا اظہار کیا. کالو جواب ملائکہ کالو کزالے کے کالا ربو کے, فرشتے کہنے لگے اسی طرح ہوگا, اسی طرح ہوگا, تو عجوز عقیم ہوگی اور اللہ تجھے بیٹا دے گا. کالا ربو کے, یہ تیرے رب کا فرمان ہے, انہو الحکیم العلیم, وہ اللہ حکمت والا ہے, حکیم فی صنعہی, اپنے کاموں میں حکمت والا ہے, العلیم بخلقہی, اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. قال فما خطبکم, سوال ابراہیمی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں. اب یہ تو بشارت ہو گئی, بیٹے کی بشارت مل گئی, ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اے مرسلون, رسولو, مرسل بھیجے ہوئے, فما خطبکم, کیسے آئے ہو, کیسے آئے ہو. قالو, کہنے لگے, انا ارسلنا الی قوم مجرمین, ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, علاقوں میں مجرمین, قوم لوط علیہ السلام, لوط علیہ السلام کی قوم, ان کی طرف اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے, لنرسل علیہم حجارۃ من طین, غرض ارسال, کیوں بھیجا اللہ نے, تاکہ ان پر ہم بھیجیں حجارتن, پتھر, من تین, مٹی سے, اللہ پاک نے ان کو سزا دینی ہے, ان کو عذاب دیا جائے گا. اچھا جی, بات آپ کے سامنے آئی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں, انہوں نے کھایا کچھ نہیں ہے. یہاں تھوڑا سا جملہ میں نے کہا کہ اصل حقیقت جس کی نور ہو وہ شکل تبدیل کر کے آئے, یعنی انسانی شکل میں آئے, تو وہ کھایا نہیں کرتا, کیونکہ رضاخانی کہا کرتے ہیں کہ پیغمبر اصل حقیقت ان کی نور ہوتی ہے, انسان کی صورت اختیار کر کے وہ آتے ہیں, بشری شکل میں آتے ہیں. ان کی تردید ہے اس جملے میں کہ پیغمبر کی حقیقت نور ہو, انسان کی شکل اختیار کر کے آئے, تو وہ کھایا نہیں کرتا. جس طرح یہ فرشتے آئے تھے, حقیقت ان کی نور تھی, ظاہری طور پہ وہ شکل انسان کی اختیار کر کے آئے تھے, اور ظاہری طور پر انسان کی شکل ہو تو وہ کھایا نہیں کرتے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بھی نور ہوتی تو رسول پاک بھی کبھی نہ کھاتے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا سنت طریقہ ہے, دائیں ہاتھ سے کھانا, بات سمجھے, حلوہ کھانا, یحب الحلوہ, تو کھانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اصل حقیقت نور نہ تھی, بلکہ اصل حقیقت بشر تھی. جس کی اصل حقیقت بشر ہو وہ کھاتا ہے, اصل حقیقت نور ہو تو انسانی شکل اختیار کر کے آئے تب بھی کھاتا نہیں ہے. اس پر ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے, نبی علیہ السلام نور تھے. استدلال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن کر کھا گیا, موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سانپ بن گیا, شکل تبدیل ہو گئی. جب شکل تبدیل ہو گئی تو وہ باقی سانپوں کو کھا گیا, اسی طرح نور کی شکل تبدیل ہو جائے تو نور بھی کتنی سونی دلیل آئی ہے. اچھا جی, اسی طرح اگر نور کی شکل تبدیل ہو جائے تو وہ بھی کھاتا ہے, کھا سکتا ہے. بات سمجھے؟ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے, شکل تبدیل ہو گئی تھی, شکل تبدیل ہو گئی تھی, کھایا تھا. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ہو نور شکل اختیار کرے انسان کی تب بھی کھاتا نہیں ہے. پیغمبر بھی اگر اصل حقیقت ان کی نور ہو وہ بشر کی شکل اختیار کرے تب بھی کھاتے نہیں ہے. یہ آیت بتاتی ہے, اس آیت کا وہ نتیجہ ہے. بات صرف شکل تبدیل کرنے کی نہیں ہو رہی کہ شکل تبدیل ہو جائے تو کھایا نہیں کرتا, یہ بات نہیں. یہ بات کیا ہے؟ نور انسان کی شکل اختیار کر کے آئے, نور انسان کی شکل اختیار کر کے آئے تو کھایا نہیں کرتا, یہ استدلال ہے. یہ استدلال نہیں ہے کہ ایک شکل تبدیل کر کے دوسری شکل اختیار کر لے تو کھاتا نہیں ہے, یہ استدلال نہیں ہے. استدلال کیا ہے؟ نور ہو اور وہ انسان کی شکل اختیار کر کے آئے تو وہ کھاتا نہیں ہے. اچھا جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تمام مومنوں کی اماں, انہوں نے تعجب کے طور پر ماتھے پر ہاتھ مارا. فسکت وجہہا, فسکت, اب یہ دوسرا ساتھی لکھتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ماتم کرنا جائز ہے. وہ بھی کیا کرتے ہیں, مارتے ہیں نا. اب یہاں پر کیا ہے, تعجب کے طور پر یوں آرام سے چہرے پر تعجب کے طور پہ ہاتھ لگایا جائے, یہ ماتم نہیں ہے. یہ کوئی مارنا وہ نہیں ہے جو شیعہ کرتے ہیں ماتم, یہ وہ ماتم نہیں ہے. یہ بطور تعجب کے اپنے چہرے پر ہاتھ لگانا, وہ سمجھے, یہ ماتم کی طرح وہ مارنا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو انسان مارے تھے ماتم کرے تھے ہائے حسین تھے ہائے حسین, وہ نہیں ہے یہ. بہرحال اس آیت سے اہل تشیع ویسے استدلال کیا کرتے ہیں ماتم کے جائز ہونے پر, لیکن یہ استدلال کرنا غلط ہے. چلو جی, ہم لنرسل علیہم حجارتا من تین, ہم جی قوم لوط پر پتھر برسائیں گے, مسومتا, نشان لگے ہوئے, ہند ربک, رب کے پاس, مسوما, مولمتن, نشانی والے, علیہا اسم من یرما بہا, عز جلالین, جس کو مارا جانا ہے پتھر پہ اس کا نام لکھا ہوتا تھا, پتھر پہ اس کا مسوما نام لکھا ہوگا کہ یہ فلاں کو جا کے لگے گا, اسی کو جا کے وہ پتھر لگتا تھا. مسومتن ہند ربک, نشان لگا ہوا تھا, نام لکھا ہوا ہوتا تھا, جس کو مارا جائے گا ہند ربک تیرے رب کے پاس, ہند ربک تیرے رب کے پاس, یعنی عالم غیب میں, عالم غیب میں اللہ کے ہاں ہر پتھر پر نشان ہوتا تھا. للمشرفین المشرکین, ابن عباس, از خازن, حد سے پڑھنے والوں کے لیے, قوم لوط شرک بھی کیا کرتے تھے, بدکاری بھی کرتے تھے, حد سے پڑھنے والے تھے, اللہ پاک نے اس کی سزا دی ان کو سزا. فاخرجنا نجات صحابہ, نجات صحابہ جو لوط علیہ السلام کے ماننے والے تھے توحیدی, اللہ پاک کہتا ہے فاخرجنا من کان فیہا من المومنین, جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے نکال لیا, ایمان والوں کو ہم نے نکال کے بچا لیا اور مشرکوں کو ہم نے تباہ کر دیا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین, نہ پایا وہاں ہم نے سوائے ایک گھر کے، مسلمانوں کا ایک گھر تھا مراد لوط علیہ السلام. وترکنا فیہا آیتن، ہم نے چھوڑ دیا اس میں ایک نشانی کو، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یخافون العذاب العلیم، دردناک عذاب سے ڈرتی ہیں. للذین مستفیدین، مستفیدین آیتن، ہم نے ایک نشانی چھوڑ دی، سیاہ پانی، سیاہ پانی. وفی موسیٰ، یہ نمونہ دوم، تفیر دنیاوی کے پانچ نمونے آ رہے ہیں، پہلا نمونہ ہو گیا. اب دوسرا نمونہ، دوسرا نمونہ جی، وفی موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ میں، اذ ارسلناہ الی فرعون، ان کو ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا، بسلطان مبین، واضح سلطان دے کر، معجزات، سلطان سے مراد معجزات دے کر. فتولا اناد فرعون و فرعونیین، فرعون نے بھی ضد کی اور اس کی باقی جماعت نے بھی ضد کی. فتولا، پھر گیا کس سے؟ انل ایمان، از جلالین، ایمان سے وہ بھی پھر گیا، ماننے کے لیے تیار نہ ہوا. بے رکنی ہی، ارکان سلطنت سمیت، وہ بھی رکن، ارکان، ارکان سلطنت سمیت انہوں نے اناد کیا، ایمان سے وہ پھر گئے. وقالا، اور کہنے لگا وہ، ساحر او مجنون، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. فَأَخَذْنَاهُ ثَمَرَ اِنَاذِ، اس آیت کو یاد رکھنا ہے. وہ ہم ہی مومن میں گزر چکا ہے، وہاں فرعونیوں کا ذکر تھا، فرعون کا اپنا نہیں تھا، یہاں پر فرعون کا اپنا ذکر آ رہا ہے. اَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اس کو بھی اللہ نے پکڑا، اس کے لشکروں کو بھی اللہ نے پکڑا. یعنی اللہ پاک نے جو سزا دی، عذاب دیا، وہ عذاب صرف قوم کے لیے نہیں تھا بلکہ فرعون کے لیے بھی تھا. فَنَبَذْنَاهُمْ، کیفیت اخذ، ہم نے پکڑا، کس طرح پکڑا؟ کیفیت. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے پھینک دیا ان کو، فِي الْيَمِّ، دریا میں، دریا میں، یعنی دریا میں غرق کر دیا. طریقے کے ساتھ اللہ پاک گھر سے نکال کے لے آیا ان تمام کو، دریا میں پہنچے، وہاں اللہ نے گھر کر دیا. وَهُوَ مُلِيم، وَهُوَ، اس حال میں کہ وہ ملامت کیا ہوا تھا، اس حال میں کہ ہوا مُلِيم، الزام لگایا ہوا، ملامت کیا ہوا. وَفِي عَادٍ، تیسرا نمونہ، تیسرا نمونہ قوم عاد کا. اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، جب ہم نے ان پر بھیجا، الرِّيحَ الْعَقِيمَ، ہوا، ایسی ہوا، عقیم، بانچ، خیر سے خالی، خیر سے خالی، جس طرح بانچ عورت ہو اس کی اولاد نہ ہو تو وہ گویا کہ خیر سے خالی ہے، بھلائی سے خالی ہے. اسی طرح یہ ہوا بھلائی سے، خیر سے خالی، ہم نے بھیجی ہوا. ما تذر من شیئن، بیان شدت ریح، نہیں چھوڑتی تھی، من شیئن، کسی چیز کو بھی، شے سے مراد محکوم بالہلاکت، جس کے ہلاک کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، ان چیزوں میں سے کسی چیز کو وہ چھوڑتی نہ تھی. اتت علیہ، جس پر آتی تھی، اللہ جالا تو، مگر کر دیتی تھی اس کو، کر رمی میں، ریزہ ریزہ، رمیم، ریزہ ریزہ، چورا چور. وسفی سمود، نمونہ چوتھا رابع، قوم سمود میں بھی نشانی آئے. اذ قیل لہم، جب کہا گیا ان کو، کہنے والا کون تھا؟ پیغمبر صالح علیہ السلام، از طرف صالح، تمتعو، فائدہ حاصل کر لو، حتی ہین، ایک وقت مقرر تک. فآتو، اناد سمود، فَأَتَوْا عِنَادِ سَمُودَ، پیغمبر نے کب فرمایا اب عذاب آنے والا ہے، جتنا چند دن فائدہ حاصل کرنا ہے کر لو، مقصد کیا تھا یعنی توبہ کرو. فَأَتَوْا، انہوں نے سرکشی کی اس ڈرانے پر بھی، یعنی ڈرانے کے باوجود بھی وہ سرکش ہی رہے، توبہ نہ کی، سرکشی کی انہوں نے ان امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے. فَأَخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ، سمرائے نات پکڑ لیا ان کو چیخنے. وَهُمْ يَنظُرُونَ، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے آثار عذاب کو. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، شدت عذاب، نہ طاقت رکھی انہوں نے کھڑے ہونے کی، بلکہ منہ کے بل گر پڑے، منہ کے بل گر پڑے. وما کانوا منتصرین، نہ تھے وہ بدلہ لینے والے، یعنی کوئی ان کو بچا نہ سکا، کوئی ان کو چھڑا نہ سکا. وقوم نوحن، وقوم نوحن، نمونہ نمبر پانچ، قوم نوحن، اہلکنا قوم نوحن من قبلو، ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا تھا. انہم سبب ہلاکت، انہم کانو قومن فاسقین، تھے وہ فاسق، بڑے نافرمان، چونکہ وہ بھی اللہ کے نافرمان تھے اس لیے اللہ پاک نے ان کو تباہ کیا. والسما بنیناها، دلیل عقلی برائے ثبوت دعویٰ، ثبوت دعویٰ، دعویٰ کون سا ہے؟ قیامت کا، جزا سزا ہونے والی ہے. والسما بنیناها، آسمان کو بنایا ہم نے اس کو، بعیدن، ہاتھوں کے ساتھ. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم وسعت والے ہیں، وسیع القدرت، ہماری قدرت بڑی وسیع ہے، ہم جس طرح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اپنی قدرت والے ہاتھوں کے ساتھ اللہ پاک نے آسمان کو بنایا، بِعَيْدٍ، اپنی طاقت کے ساتھ. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کو ہم نے بچھا دیا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، بہترین ہیں ہم بچھانے والے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہر چیز سے ہم نے دو دو جوڑے پیدا کیے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو، توحید کو سمجھو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بیان توحید، بیان توحید. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کراؤ طرف اللہ کے. ففروا من الشرك الى الايمان بالله، ففروا من الشرك الى الايمان بالله، تفسیر مدارک، شرک سے بھاگو ایمان کی طرف آؤ. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، میں تمہارے لیے نذیر مبین، ظاہر ڈرانے والا ہوں. اني لكم منه نذير، فریضہ ہے رسول، رسول کا کام ہے ڈر سنانا. یہ ففروا الى اللہ، اصول فوز اول، کامیابی کا پہلا اصل توحید. ولا تجعلوا مع اللہ الہًا آخر، اصول فوز ثانی، اصول فوز ثانی، نہیں از شرک، نہیں از شرک، اللہ کی طرف آؤ، غیر کی طرف مت جاؤ، سمجھے، اللہ کی طرف آؤ، غیر کی طرف مت جاؤ. ففروا الى اللہ، آگے ولا تجعلوا مع اللہ الہًا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مت بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے نذیر ہوں مبین، واضح ڈر سنانے والا. یہ پھر فریضہ نبویہ، فریضہ نبویہ، یہ دو دفعہ تکرار کے ساتھ آ گیا، نذیر مبین، نذیر مبین. کیوں؟ پہلے عنوان اور ہے، بعد میں عنوان اور ہے. ففروا الى اللہ، توحید کا عنوان، لا تجعلوا، شرک کی تردید کا عنوان، پہلے ثبوت توحید کا عنوان، پھر عنوان شرک کی نفی کا، نہیں کا عنوان، عنوان بدل گیا، اس لیے تکرار آ گیا نذیر مبین کا. کذالک، کذالک ما تلذین من قبلہم من رسول، تسلی، تسلی، اور کافروں پر شکوہ بھی ہے، کافروں پر شکوہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی. کذالک اسی طرح نہیں آیا پہلو کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہ کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلی دیتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر، یہ آپ کو ساحر و مجنون نہیں کہتے، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے تمام پیغمبروں پر اسی طرح اعتراض کیا گیا. یوں پیارے پیغمبر کو اللہ تسلی دے رہا ہے. یہ مشرک ہمیشہ ہی پیغمبروں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، پہلے پیغمبروں کو بھی یوں ہی کہا گیا، یہ تسلی ہو گئی. اور کافروں پر شکوہ، ناراضگی کا اظہار، ناراضگی کا اظہار ہو گیا. قالو ساحر او مجنون، اچھا جی، نہیں آیا آپ سے پہلے کوئی رسول بھی مگر کہا انہوں نے یہ کالو سب قوم کہنے لگی، ایک مانا، یا بعض ان میں سے کہنے لگے، سب کہنے لگے یا بعض کہنے لگے کہ ساحرون او مجنون اتواسو بھی. اتواسو کیا؟ تواسو وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتی ہیں اس کی، نہیں بلہم قوم طاغون، بلکہ وہ قوم ہے طاغی سرکش. فتول عنہم، پھر تسلی، آپ ان سے اعراض کیجئے، فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت، کوئی اعتراض نہیں ہے. وذکر، اور نصیحت کیجئے، فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. یہ المؤمنین، مؤمنین کا ذکر کیا گیا باعتبار افادہ کے، نصیحت تو سب کے لیے کرنی ہے لیکن مخصوص طور پہ ایمان والوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کس نصیحت سے فائدہ صرف مومن اٹھاتا ہے، مومن کے علاوہ کوئی اور نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. وما خلقت الجن الا، نصیحت آپ کرتے رہے کیوں؟ یہ نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں اور جنوں کو، الا لیا بدونی، مگر کیوں پیدا کیا؟ توحید کے لیے، لیا بدونی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں عبادت کا لفظ قرآن میں آ جائے تو مراد کیا ہے؟ توحید. لیعبدونی یعنی لیوحدونی، تاکہ میری توحید کو مانے، تاکہ میری توحید کو مانے. میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا اپنی توحید کے لیے. ما اريد منهم من رزق، ورنہ میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا. وما اريد ان يطعمون، نہ یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہ کھلائیں. سمجھے، اللہ پاک کہتے ہیں میں نے کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، یعنی توحید کے لیے. انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد، غرض و غایت وہ کیا؟ توحید. لیعبدون، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ عبادت نہیں کرتے. پیدا کیا عبادت کے لیے، لیکن سارے لوگ تو عبادت نہیں کرتے، کچھ عبادت کرتے ہیں کچھ عبادت نہیں کرتے. اب اللہ پاک نے جو پیدا کیا ہے، یہ اللہ پاک کا گویا کہ ارادہ ہے، حالانکہ قانون ہم نے سنا ہے کہ اللہ جس طرح چاہے اسی طرح ہوتا ہے. تو اب اللہ کا ارادہ تھا عبادت، اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ عبادت. عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ تو جس چیز کا ارادہ کرے اسی طرح ہوتا ہے، تو چاہیے یہ کہ سارے عبادت کریں، لیکن سارے تو عبادت نہیں کرتے. تو لازم آیا کہ اللہ کا ارادہ پورا نہ ہوا. جواب کو سمجھو، جواب یہ ہے، ارادہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ارادہ کی دو قسم، ایک ہوتا ہے ارادہ تکوینی، دوسرا ہوتا ہے ارادہ تشریح. ارادہ تکوینی، دوسرا ارادہ تشریح. ارادہ تکوینی جس طرح اللہ چاہتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. یہ ارادہ تکوینی اور مشیت، ارادہ تکوینی اور مشیت باری تعالی، یہ دونوں گویا کہ ہے، جس طرح اللہ چاہے گا اسی طرح ہوگا. جس طرح اللہ تکوین کا ارادہ کرے گا اسی طرح ہوگا، اس کے علاوہ ہو سکتا نہیں. ارادہ تکوینی میں مخلوق مجبور ہوتی ہے، مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ دوسرا ہے ارادہ تشریعی، ارادہ تشریعی میں بندے کو اللہ اختیار دیتا ہے، ارادہ تکوینی میں اختیار نہیں ہوتا، جبر ہوتا ہے، جس طرح اللہ چاہے گا اسی طرح ہوگا۔ اور ارادہ تشریح کے اندر کیا ہوتا ہے، بندے کو اللہ اختیار دیتا ہے، اپنے اختیار سے چاہے یہ راہ اختیار کر اور چاہے تو وہ راہ اختیار کر۔ ارادہ تشریح کے اندر جبر نہیں ہوتا، ارادہ تشریح کے اندر اللہ اختیار دیتا ہے۔ اب جواب سمجھو، جواب یہ ہے لیا بدون میں یہ جو ارادہ ہے، یہاں ارادہ سے مراد ارادہ تشریعی، ارادہ تکوینی نہیں ہے۔ تکوینی ارادہ ہوتا تو اسی طرح ہوتا جس طرح اللہ چاہتا، لیکن اس طرح ہوتا تو پھر بندہ مختار نہ ہوتا، بندہ مجبور ہوتا، پھر بندے کو کوئی فائدہ نہ ہوتا، نہ عذاب ہوتا نہ ثواب ہوتا۔ یہاں ارادہ سے مراد ہے ارادہ تشریعی جس میں بندے کو کیا ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، چاہے کوئی عبادت کرے چاہے کوئی عبادت نہ کرے۔ چلو، اور لیا بدون میں عبادت بھی اختیاری مراد ہے، عبادت بھی اختیاری تکلیفی، اختیاری تکلیفی مکلف، وہ سمجھے۔ لہذا غیر زیرو و ان من شیء الا یسبح بحمده کل قد علم صلاته وتسبیحا، سمجھے، ہر چیز، صلات نماز بھی پڑھتی ہے، تسبیح بھی کرتی ہے، ہر چیز بات سمجھے، نماز بھی پڑھتی ہے تسبیح بھی کرتی ہے، ہر چیز۔ اب یہ ستون ہے، یہ بھی نماز پڑھتا ہے، رکوع کدے نہیں کیتا تواڈے وانگوں، سجدہ بھی تواڈے وانگوں نہیں کرتا، پر نماز ہے اس کی نماز اس کی شان کے مطابق کلن قد علم صلاته وتسبیحه ولكن لا تفقهون تسبیحه وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحه، تمہیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہر چیز تسبیح بھی بیان کرتی ہے، اللہ کی توحید بیان کرتی ہے، سمجھے، اللہ کا شریکوں سے پاک ہونا بیان کرتی ہر چیز، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ ہر چیز نماز پڑھ رہی ہے، تمہیں ان کی نماز کا شعور نہیں ہے، ان کی نماز ان کے مطابق، ان کی شان کے مطابق، تسبیح ان کی شان کے مطابق، سمجھے۔ تو اب یہ غیر زیرو کی جو عبادت ہوتی ہے، عبادت، صلاۃ، تسبیح، یہ غیر اختیاری ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے، غیر اختیاری۔ یہاں یا بدون میں عبادت سے مراد عبادت اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے، بات سمجھے، اختیاری عبادت، اور اختیاری ہو کے پھر مکلف تکلیفی۔ لہذا فرشتوں کی عبادت خارج، کیونکہ فرشتہ عبادت کرتا ہے تو وہ مکلف نہیں ہے، انسان اور جن مکلف ہے۔ تو یہاں عبادت سے مراد عبادت اختیاری تکلیفی، وہ مراد ہے۔ چلو، وما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، نہ میں چاہتا ہوں مجھے کھلاؤ نہ میرے بندوں کو کھلاؤ۔ ان اللہ الرزاق، بے شک اللہ اوروں کو رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، فان للذین ظلموا، تخفیف دنیاوی ظالموں کے لیے، ظلموا بعبادت الغیر از کبیر، ظلم کیا یعنی غیر اللہ کی عبادت کی، جس نے غیر اللہ کی عبادت کے لیے ذنوب عذاب کا حصہ مثل ذنوب اصحابہم، جیسے ان کے اصحاب کا حصہ، ذنوب اصحاب اصحاب، ان جیسے باقی مشرک، ان کے ہم مشرب، ان کے ہم مشرب، ان کے لیے جس طرح عذاب کا حصہ، ان کے لیے بھی عذاب کا حصہ، فلا یستاجلونی، لہذا جلد بازی نہ کرو، جتنا حصہ مقرر ہے وہ مل کر رہے گا، جتنا حصہ مقرر ہے وہ مل کے رہے گا، فوائد الذین کفروا، بربادی ہے کافروں کے لیے، من یوم الذی یوعدون، اس دن سے جس دن کا وعدہ دیے جاتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔